cu tine. Vreau viața să-mi trăiesc cu tine. Am tot ce îmi doresc cu tine. Lumea e a mea, da, da, da. Suntem noi din tu și eu.